یا تور و سپین د چا رنګونه توري د چا دا څه شي سپینې دا هغه قسمونه دي یا ژړ و سور څوک ژړې دي څوک سری یا کوچني و غټ څوک څوک غټ غټ څوک څوک یې کوچني کوچني تخمې داره کمې نو نو د دا زوجین څه ممرات قسمه یې کړل اسنین تاکید سو نو الله پاک د هر قسمه میوه وسخه جعل پیدا کړي دي په دمځکه کې زوجین دوه قسمه اسنین هم دوه دا تاکید ورواچو چې دوه قسمه دا یو رقم تفسیر دی دام سیری غلط ندی ولی په دا میوه کې الله تعالی دوه دوه قسمه پیدا کړي معنا په دغه رګو کې چې موږ وویل یا غټ کوچني چې موږ وویل یا خوږ تریو چې موږ وویل یا سور ژغ چې موږ وویل دا رقم دوم تفسیر د زوجین دا دی چې زوجین چې دی ماج خو تسنیه د مراجع ځینې اقسام دي د زوجینو څخه مگر خدا اقسام چې دي چې جمع کوي خو نو تر دوه کم نه جوړیږي چې یو کې بره خو نو یو قسم څه اقسام نه سول اقسام شروع کیږي د دوه سبور شروع کیږي نو الله هغه دوه یاد کړی دي مراجع ځینې ډیر دي چې ومن کل ثمرات د هر قسم یې وسخه جعل الله پیدا کړی په پجمزک کې زوجین قسمونه اسنین دوه د اسنین خو مر پر ارشلته زوجین تاکید دي نو دوه خپل مراد نه دي دوه مازه هغه کم مرتبه ده چې در دوه کم قسمونه نو نه د دوه څه ونه سباره پک شي کې ډیر قسمونه لکه د مثال په تور د انګور اقسام چې اوس خلکو په لټنه کړی د یو سل اته جش قسمه انګور په دنیا کې وساده کشف شي یو سل اته جش قسمه ان هغه څوک چې په قسمه نه پیښ خو نو ګرځي انګور بولي یا ته تانج څونه قسمونه لري موږ ته څه په داخله ما حاول کې چې کشمشه یو دی هغه د مثال په تور بیا دانه بل دی کابله بل دی شاتو کې بل دی تور تو کې بل دی خو دا قسمونه دي نو زوجین په معنا د اقسام سو نو ما ول ولي زوجین ته سنیا ذکر کړ د هغه کم سی ور شروع کړ چې هغه کم کم د اقسام خو نو دوا دي زپس کې دای سي درې څلور کې زم ما لکه د انګور دایر سره ته جش قسمه یا د انزور د څو قسمونه یا د توتانو ده یا د سیبانو ده چې د موږ ته سي دغه ادنه بزګر څه پښتنه وکي برای دا شون کولو دي دا تور کولو دي دا بیا شکر شیب دي دا بیا گاجا دي دا بیا پلانې دي خو دا قسمونه دي واقعي سره جلا دي الکه درخت فرق کوي روزنه فرق کوي د اوبو غشتنه فرق کوي نو دا دغه قسمه څخه علاوه د خپل قدرت شي چې دغه په یوه مزکه کې په یوه اوبو شنه کیږي ته دا قسمه ته وګوره چې ما پکې پیدا کړی دي درېم تفسیر دا دي چې د زوجینو څخه مراد جوړه واخله لکه نر او ښځه نرو شزه دا جوړه دي نو په دغه درخت او په دامي وکما لپاره په ارشي کې چې دي زوجین دي جوړي دي نرو شزه دي دا چې موږ د زینو ناران دي د زینو د مونږ دي د خو زموږ مشکل د خرمه خدای سره نرو شزه دي چې دغه شزه خرمه چې اصل کی دا نر چې نکي چې دا شزه ته د جنر په وند ورنه کې حاصل نکي ار کال بس ګران را ولاړی د اغنر څخه یو کې لښته د پریکایي لکرشت د رقم شې بیا د دې د وژو په ځای کې ورږي چې تدی پیوند وای ک ار کال پیوند وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ترالی د خرما او د پیوند وخت ترالی تلقیح وجته وای انو خلک بره په باغو کې اخته رسول الله السلام رالی دا چی شک وی دی ول دا خو نو یا رسول الله دا پیوند ورکو دا خبرونه اصلات کې بره دا خپل الله تعالی پکې دا مو کوي دا پیوند ادي بره بس سی نه نیو پدا کالی پیوند برای پریش جاسی وی اگه خسی وی چه آنه وی اگه پریش شوال اگه چه کار رالی برای اصلات نکروار اچه کمی خورما چه با خورما یو کلیم دی پچکی پچکی کشنی کشنی وی برای خدا را کم سوالی برای رسول علیه صلات و سلام و رزه چه نبیم زده جن پو امورو که نبیم پاتا داد دنیا شیان چه دی دا خونسته سی مسلک دی زده اگه دا پار نیم را مبعوث سوی زما یو رای داو چه دا با دا غرا کمی خپل پیوندونه کوی این دا کلو تی برت خپل پیوندونه ورکر حسلات آغا را کمی چار رن روری دا رکم دیتی چه با پارسل پزوریج دا رکمی دونه غش خط پارسلان کی گور دا زکر و انسا پکشی کستا دا غرا کم چه دی پا دانو روشیانو کیو تر بلا پیوندونه سر غواری دا پیوند ما سوانه روش زیمر لیدلی دا توتان نرخو مجدر ایدیشن دا میوان نکیم په انزور کې نرسته په دغرو کې وګوري یو انزور لري ابل نه لري نو دغه سي اغه نر قسم چې بره مې ونه کوي په ګلان کې مې جدل دا اغه نر قسم چې بره دغه زمړی ولاړی که ګولم کې دا کم بیا نه ما ګول وکړي چې نو ورته اریان سي نو او هغه بل چې دغه داس داس ګولان غونچی را باسي داس نو درېم تفسیر د زوجین په معنا سره د چاسو د جوړې سونو چې ومن کل ثمرات او د ار قسم د میوه څخه جعل الله پیدا کړی په دمځکه کې زوجین جوړې معنا نه روښځه اسنین دوه در یادوم د اسنین ما ول تاکید شو نو درې تفسیر سره پراول تفسیر باندې څنګه شو زوجین اسنین زوجین دوه قسم او اسنین دوه د تاکید مې ورلره ورکې چې هغه نو ما لکه هغه خو رو تری و سر سپین دارکم يا زوجين اثنين سمر زوجين اقسام اثنين وام دو دا دو سخه معنا ابتداء دغه سخه د زوجين اثنين معنا اشاره واغه اقسام ته د چپدي کی مدير قسمونه پیدا کړی لکه دا ما چې درته بیان یا جار پیدا کړی چې په جمزه کې کی زوجین جوړه معنا جوړه جوړه نه روشه ځي په ارمې وکی نه روشه ځستا پکې کی دا چې موږ وسنران په کار نه درو په باغو کې خلک ژوند او خو اصل نه کوي هغه څه یې ګرځي انو کنه نر لري اته سمه نر پکې کیستا اسنۍ نه دوا دا تاکید نو دا خدای علاوه تعالی بل قدرت بیان کړي د مزه کې غوړول د غرونو پکشي کې اچول په مزه کې چې دا پکشي کې نه نيستږي ایشيږي او دا ولې پکشي کې بیول او بیا د میوه پر دغه رقم پیدا کول دا یغشی لیل النهار یغشی دغه الله عز وجل پټوي الليل فشفسر النهار ورځ بیا ته دې نظام ته وګوره چې دا ورځ چې د مثال په تور شپاره ساعت سي یا پلاش په لمن پر راوږده کې دا رقم متر ځان لاندې کې لاندې کې بار ورځ دونه نو کیسی چې ورځ ته واسس ولې خو دونه ورځ دا دوه نه ساعتونه بار وسوي چې معنا شپې په لور باندې وغوړه وای غیر لاندې کړلم بل په دې دا بل رقم سي د شپې په لور قرار ون غاړي ون غاړي ورځ پر راوږده سي دا رقم سي الله دا یو طرف یاد کی چې ابل خو نه په خبره پيږي یو شي پټوی الليل پشپسره څوک پټوی النهار ورځ نر د نهار ترجې چا لاندې کې ترجې شپه لاندې کې د دې په لپاره ورده شپه لوي پر راخ پورسي دا بل کار دی چې الله یې کوي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون نو په دا پای کې دا چې دا الله تعالی د وحدانیت د دلائل بیان سو نو علاوه ان به شک فی ذلک فدغه مذکور ما قبل بیان کی لآیات په دې کې ډیر دلائل دي د الله د وجود لقوم دغه قوم د فاره تفکرون چې دی فکر وی عقل لري یو خدای یو سړی دار کم یی فقط د ژوند ټول خلاصه دغه چې خړو مړکه خړو بدک هغه سړی خود کار نه سيزي اخستلای کای انسان لږو کې د سوچ خاوند لکه په د خپل ژوندګي کې سوچ کوي د الله تعالی په د کائنات کې سوچ وکي الله وی دلته یو دلیل ولاک دی لآیات جمع ذکر کړه په دې کې خورا ډیر دلائل دي د چا د فرد د حق قوم د فرد چې تفکر کوي مال چې د فکر او د عقل خاوند دي د خپل ژوندګي د وسنج چې پیدا د څه د فاره دغه سم محمل ماشين ز الله پیدا کړه محمل شي پیدا ست په دنیا کې ګرځره دا کمپنیا چې کوم شی جوړی دا ساتنه تیرې دی برای جوړ کړی هر شی په خدای چې وکړ ادنا تخنیک نو میختي میخوس په تو پیدا دی خو دې څونه ضرورت ورته ستنه نو انسان غونډ مخلوق چې ګرد جهان به ادمه هر کړی دی حیوانات د په اختیار کې وس په هغه د ژمړی نبي زوګي پرجن ما هي پرجن بل چې ګرد ما هر کړی دی نو دغه سی عظیم مخلوق چې انسان پیدا دی دا په تو پیدا دی دی بداله معرفت نه کی دی بد خپل خالق نه کی نو علاوه ما خو دغه نه د لایل تر تکشیر شول ک تفکر ولا یې کار دی اخستلای سی بل دلیل په سوای د الله د وحدانیت او فی الارض قطع متجاورات او فی الارض او فمزک کی قطع توچی دی متجاورات سره امسایه تجاور خمسایه توپ ته ویل کی جوایزه د هغه په جوار کې مزه د مجاور د دمزک توچی ګرد سره امسایه ولی خو په بل بس مشت د خو ګرد مزه کوي وکړه د خو درته وو وس دمزک چې سره مشت دی د یو مزک شګل نه ده د بل چې بیا دغه سپسته ده د خلک بره وای وای وای لکرانجه د هغه رقم ده شي بل بیا رګن ده بلم زکه بیا چې درې غم نه دی په ګټ شي غم نه دی په ګټ دغه رقم چې کولنګ بصیر په دې دغه رقم کلاکت دغه بیا درنګ په حاضر تو کری واخا سرم زکی بل بیا نه پیدې شنلم باقی بل بیا د سپیرای بل بیا د خړی بل د سپین وابری علی دای خلک ولي خو نه په سپین اداره کم شین وابرم زکی سره جوړه دي درنګونه و ده دغه مزاجونه څنګه سره بیا جلای یو په یوم زکه کې یو شی شکیر په بلم زکه کې بیا بل شی شکیر یو علاقه چې ورسه ګرد سر درخت بره خلګو دلته سر درخت شو وصول کی دا درخت چې پکشي کې شیر دي بل ځای چې بیا ورسه په ګرد کني کې به یو ټوکی ونی ویني چې پس دا لکه بیا شپشت وغنم کوي بره وي درخت چې لکه درخت وا د نه پکشي کې کوي دغه سي د مزاجونه جلا جنو یو شی په یو علاقه کې کیج بل په بل علاقه کې کیج دی اوس دا تجارت پر چی روان خو چې کوم شی دلته کیج ابل چې ورزغلی چې اته کیج دلته راځغلی نو دا د مزکه علاقه د جې سره سره چې بغل پر بغل بارانونه یو رقم پر اوري رنگونه ام سره مختلف دي دغه رنگونه خپل نه دي سی بدايه ورنګريز چې موږ ورته وایو معنی رنگ ورکوون کې بدل اسی ورته وای دغه رنگ ورکوون کې ساغه د رنگونه ورکوړي دي معنی پایلې مختاره هغه دي د باطنی استعدادات چې بیا دي چې هغه کوم دا نه کوم دغه استعدادم الله ورکوړي چې یو شی ورو غرزه دي مثال پته یو علاقه چې غنم پکشي کې وکړي یو ود دانه نه کړی شي

پس بیا د آیات په پای کې وای ان فی ذلک ان بے شک فی ذلک په دغه کې دا اوس مې دادم ځکه مسله درته ذکر کړه دا باغو دا چې ذکر شو لا آیات په دې کوم دلائل دي د فار د وحدانیت د الله د کوم چا د فار لقوم یعقلون لقوم د هغه قوم د فار یعقلون چې دوی عاقلان وی عقل کوون کی وی معنی خپل عقل چلی بیا ما درته ویل چې هغه کوم نه چې فقط د نس او د خو دغه دوا د هدف دا سړی کار ځنی اخستلی شي دا خود نو نسی زنی اخسره دی چی دنو عقل دی وک پا کار واشی دا غا یو باق تا جی بس دا غا دمزی که توتو تا جی متوجی سی دا غا باغو تا جی متوجی سی پا جی که دا علاو تالا دا قدرت و دا وجود آیات جی لکا مخ کم آیات جا مسیغا استعمال کرن ول این فی ذالک لا آیاتین لی قومینی تفکرون دا مخ که آیات جو پا اوغشیانو کم دا غا رکم آیات دا لائلو پا دا غا کم دا لائل جی نو دا علا وحدانیت پا دس دا لائل رو دلتا بیان سو چی دلتا دا صغرا و دا کبرا استعمال و نسو چې دا صغرا ده دا کبرا ده حج او سطی حج اصغر دی نتیجه ده ولې دا دلائل دي څه دلائل چې دا د بزګر د فارم کفایت کوي ګرد خل خونه منطق نه دی چې صغرا وي کبرا وي ورته کوي سی دې د ملا د فارم به پیښ کې د طالب د فارم به پیښ کې د دانور خلکو د فارم الله د قران کې پر خلکو باندې دروجه ده چې برای ما سبق نور او سبق د څه کې سبق دغه باغ سبق دی ورس ورته کې نه دا درخت د فکر واه الله تعالی به پر زده کې الله تعالی به و پیژني دا څه واه اسمان ته وګور دل مرو سپورلوي ته بل نور سبق نه غړي پستر کې به سغه یوینه چې مغ د کار کې یو هغه چې مغ پلچ کې ډوډۍ په ګټای سي الله نه سي پر پیژندل دا خو نو برز مش ټمبلې د چې وې نو الله تعالی دې موږ ټمبلې څخه وساتل تر دې زاید الله تعالی هغه کامله قدرت په دغه د لایل باندې ثابت شو وس د دې ځای څخه بل مسله ده هغه دا د موجود د جسارت په مزامینو کې چې د نبی علی صلوات و سلام پر نبوت باندې چې د کفارو د طرفه کوم سوالونه ورګیږي د جوابونه به امر کوو نو مخکې خود قران کریم حقانیت بیان شو د حقانیت مهم هدف بیان شو چې د الله پیژندل د الله وحدانیت چې الله باید واحد وګڼو اوس چې کوم آیتونه راځي د دې ورابطه د ما قبل سره د کفارو بر اسواک برای ولته قران کریم غټ هدف دغه شی دی ته چا نبی کړی ستا په نبوت کې زه سوال لرم ته داسې خبرې کوي چې عقل نه سره وایي عقل یې نه مني ته دا وایه بره واښنو چې الله یو دی قرآن حق دی بارون ول منځونه کوي که مړه سواست منځو مو نه وکړي زکاتونه مو نه ورکړي ښه نیک اعمال مو نه وکړي بارونه بیا راژوندي کیږو په قیامت کې چې راژوندي سر بیا حساب و کتاب کیږي انسان چې مړ سي خو دغه دي زموږ نیکه ګان مړي چې وسې قبر وشنې خاورې الله نه مرمېږي دغه وسه د خاورې کې دا اوس دم ځکه دغه رقم نیست چې سوي دغه بیا څوک راژوندی کوي تا بیا راژوندی کیږي دغه رقم سړی ځین جوړ جوړ لکه دا اوس چې دی بار بیا الله تعالی پښتنه ځین کی بیا که بد عملونه کوي او دوزخ کې اچي بیا که چیرې ښه عملونه کوي جنت کې اچي دغه خبرې کوي چې د انسان د ماغه اخلي نبی علی السلام چې ته د خبرې کې چې د سړي د ماغه نه اخلي نو پیغمبر به برابر ورته اړ یان چې د دغه دلایل سره سره مړي د خپل خبره غشتلې بولې چې یا د څوک راژوندې کی الله اول د دغه سوال جواب ورکړي چې دا دی وي د حشر بیان نکیش نشر بیان نکیش دا زما دماغ نه مونږ الله د دې دماغ نه مونږ دی بیا کل دی ورته وګوره وان تعجب کچیر ته تعجب کوي محمد صلی الله علیه وسلم کته تعجب کوي د دې ودغه انکار ته چې د دغه دلایل بیان سره سره د پراغ سر بیان منکر کته تعجب کوي وان فعجب قولهم فعجب نو د تعجب خودی قولهم دا ته ود دوی چې دی کی خود دغه قولم د تعجب دی لکه ته چې پراغ ایران ته ورته کې د دې دې بلی خبره ته ورته څنګه وای اذا كنا ایا اذا غت كنا چې موږ ستراب خبرس ان ايانو مر لفي خلق په پیدا کېدو کې جديد په نیو کې بیا په نیو پیدا کېدو کې بیا پیدا کېږي دا انسان د مغ اخلي نو بار خود زستانه بوته منم ته دغه غیر معقول خبر کې پیغمبر علی السلام ما دغه معجزه ښکارا کړ د زمانه بوت لا نه مني علاوه تورته تعجب کوي چې دی پر معجزه زمانه بوت ول دی دغه خبر کې وګوره خدای د حیرانتا خبره ده دی دغه نه دماغ نه لري نو چې الله تعالی اول د ور انسان څنګه جوړاوه چا ولی انسان جوړ کړ ته اسانه او بل پلا ورته ګران دي نو خدای دغه لا دماغ د بیا کلی دي چې دی په اول وار باندې چورتا چا پیدا کړي وي خدای پیدا کړي چورتا بیا جرا ژوند کی برای به منو څنګه ژوند کی ورته چې اول څنګه جوړول شي کله ایس په خبره په یوه لکه وس چې موږ د مثال په تور سکاروټي دکان په در معلوم دي چې ور سره سکاروټي والا د اوس په چې ورته راځي دینو لکه درد چې ورته راغلی نو ورته چې غدل دي په دې او هغه هغه یو سره وی کوټه مې دای کی خو چې حجم یې کم شي بارانو درته وای د دې چې بیرته کمپنۍ کې موږ ورو دغه رقم شانځي جوړې لکه واره دواره چې واره دواره د کالو د پرولو ماشونه بیا ځین جوړي یا وارد وارد سلایی ماشینو بیازین جوری، یا وارد وارد مثال پتور واتر پمپ ده اوبو ماشینو بیازین جوری، تور تا دانو بیان نکیر جانو خواهد در فایی چه اولیت سنگ جوره و چه اول که دی وز بیان نکیر بیان کیر رو او دای مجیبینو داغت جریان دی روان دی نوی را ساجری برت مرزارو رکو بیان نوی را اولی برت زارو رکو سر روان نو الله تعالی ته خو بیخي اسانه دي. الله نو چې هغه خبرې ته تعجب کوي چې دی ولي ما نه مني، د دغو نه معجزو سره، د دغو نه دلایلو سره، د ده دا خبر هم د تعجب ده چې دې ساده خبرې ته اریان دي نه مني. نو وان تعجب فتتعجبك يا محمد، فعجب نو عجب دي قولهم دا قول د دیله چې دسې وایي اذا آیا نو هغه وخت كنا چې مفس ترابا خاورې ایا انا موږ لفی خلق په پیدا کېدو کې یو جدید په نوي کې په نوي پیدا کېدو کې بیا ما الله تعالی را پیدا کړي اولئک الذین کفروا الله اولئک دانو الذین هغه کسان دي کفروا بربهم چې دی کافران سوي چې په رب سره د دین و رب نه مني نو چې رب نه مني ته ولې تعجب ورته کوي چې نبی وایي ما نه مني الله خو ما نه مني چې زه خالق په دغه خبره مې نه مني وسې مسافر چې ځم زه بیرته دومره وخت خلق کوای سم دی وایي نه څه کوي نو دا منل منل سوله تا کفار خل خدای استا او سرته چې بیا جره ژوند کی وای بیا منره ژوند کی نو الله وینو خو نه مې مخالفه ما کاپیر دی دا خو ما زده خو یې منده چې برا او زره منم نو چې منی وام بیرته جره ژوند کی دی وای نه مې کی نو خو دی دا الله تعالی د صفات دغه خلق څخه یادی منکر څخه دغه کاپیر بود اولایک دغه الذین هغه کفروا چې کافرن سی او جی برابین پراب سره ددی وسنو وعد فدا بغیر کی مسر ملګری کی سرزنیش الله وی اولایک دغه کسان چې دی الاغلال توقن د اور و پی عناقین په غاړو کې ددی د دې په غاړه کې په ورځ قیامت د اور توقونه الله دلته ورواچي توق چې دی خلک اسپیت ورواچي د انسان د پاره توق دار کم دی پرځ کې لکه د ازما لاس خپړ دوغه لکه در کړی چې مشکل دې چې نه پرځ کله کې سیم دلته لکه غاړه یې غس نه دی دوغه نه برداري تر دغه لا برداري نو دغه چې غاړه تور اچي بره خو د اثر داس پورته کې د غاړي په تفاسیر کې لا راځي چې د لاسونو امر سره جامه شي دغه رقم چې لاسم جامه کې برای په زور چوڑی پر چنګ کې نو خساره ګرځي مر بر اسمان ته نیولې په ټوله ژوند مې مزګ تلس کته دا خو شنی دغه نه ده مساله چې بس سره داس کې برای وسه وس پر چختان کوم نیس چختان ولې هغه اغلال الا یدی و اولایک دا کسان چې دی الاغلال اغلال جامه د غل د توق ته وي توقنه د اور په عناق په غاړو کې د دی و اولایک داغه کسان چې اصحاب النار خویندان د اور دی هم دی په پیاپه دغه اور کې خالدون همیشه نیوي د ګرځ مر د پاره بوي دا ګنټه وجو ګنټه چیو د وجې جیل نه دی مثال په تور د بل ځای جیل نه دی چې برا واده بنو سره کمی قید به پرس برا برا اوس دا راوتل بیا نسته پکې کې دا خالدون حالت نو یو شبه دغه چې د دی د دې شبه جواب ورلره ورکی چې دی نبوت نبی علی صلوات و سلام نه منی د څه خاطر د حشر د خاطر الله تعالی د دې بیا کلیتی اشاره وکړه چې د دې وسوجه تاریان چې زه خاور سم بیا میڅنګ را ژوند کی اوله د چا څه جوړ کړه اول دوار چا والله تعالی ته غوښ کښې شو چې د انسان ځین جوړ کړه اول هم د خاورو څخه جوړې چې آدم علیه السلام دی وروسته چې د مور و پلار څخه جوړېږي دا ماشین ته بیا ته وګوره چې مور و پلار دې خوري غنم ډوډۍ خوري غوښې خوري دا شیان خوري د دې څخه په نطفه په وینه بدلېږي وینه نطفې ته چې د نطفې څخه بیا د مور رحم ته لویږي هغه بیا هلته یې بېرته بیا په وینه په غوښو په هډوکو بدل جوړ انسان راوځي چې هغه ګرده کارونه کوی سي نو دوه وار دپاره دې م ژوندي کولی شي بیا دې جوړولی شي نو یو وخت دا بیا پلی ده چې دی ستا نبوت نه مني الله وایي دا دغه خبره هم نه مني دا د کفر واجه ده چې دی کافر دی نو نبی علیه الصلات وسلام ته په عین حال کې تسلیم ورلره ورکول شي چې الله وایي زما کارونه نه مني زما قدرت کامله نه مني ستا نبوت چې نه مني نه دی مني پسې دوهم دا دوهم ويستعجلون فدغه شپږم آیات په دې کې بیا د دوهم سوال دغه ورلره ورکی هغه د پورلره ورکی چې دلته کوم سوال کاوه هغه دا دی چې برای ول چې د دې چې د تاخير د عذاب د دې څخه تاخير د عذاب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قرمات چې ایمان را نوړي تست الله تعالی عذاب ده کله کثیر او متو چور کول سوی دی برای بعضی ایمان نه راوړم عذاب راوړ دو خبر تل علا به عذاب در که عذاب دستی و سر نقد کوالا برای دای گاز میدن زی من نرارم ز کافر برای ک عذاب الله وی دای وس دای دجی دلیل گردیش نو تنه نبی کنه گوی نو خ عذاب جرا کری الله از ما خپل دستور و قانون دی د چا د پاره می لاس کاله صحت کی کل لاس کاله بعد مریضی ور کوم داز ما په په لوح محفوظ کی مالک لید دا سړی وس د الله سره سپینسترګی کی چیرو انا ک الله وی ونه سماج مرګ الا نو خمال ته لیکلی چې ته بلس کاله جوړه برابر بنو بیا درس کاله بعد ته مرګ راځي دی په دې به عقل دلیل باندې ځان د جڅ خلاصي چې دا الله تعالی په وجود قانیس دا کفارم دا غره کړ د نبی علی السلام د نبوت ځان په چیش خلاصې په بیا کې ونه سکه تر اشتیا نبی راکد عذاب چې راته دوری وسته کړه باندې را نازل کنه ولې نه نازله مرندار دې په واسه شیله ولا کې جن نبی نه شي دغه شیان وای الله دې خبري جواب ورکي ويستعجلون دوی تلوار کی کستا څخه په تلوار غواړي ستات څخه کوم شی غواړي ستات څخه ويستعجلون دوی تعجل تلوار غشتل کی کستا څخه بسیئته په بدی او په عذاب سره قبل دمخه الحسنته ترشیګنی او تر عافیه حسنته د نیکی ته وای دا د انسان صحت او عافیت دغه ته حسنات سیئات دا عذاب دی دی تر دا حسنی در تمامی دو دا مخ سیئا غواری حسنا علا ارتجا کلی دا چلاس کالا دا یا شل کالا دا یا پنزوس کالا دا اغلا ندا خلاس سیوی مانا شل کالا کرسیو جا دی تا تا راول عذاب دی راول نو علا وی دا چا دی اتل سوار ویزی نو بخت راولم خو وقتی ندی پر دا حسنی چا حسنا یا کرسی بیا ورت راولم پا اغا گلی جی بیا دی پنزوس ورائی چی میکم نیکم نیکم علا ویزی ورت راولم ويستعجلون دي بتلوار غشتل كي كستاتخه بالسيئه فالسيئه وعذاب قبل الحسنه ده مخ تر ختم كيدو تر حسنه ده مخ تر حسنه در دا قبلو در حسنه پدا ما بين كي ملاقات دوره چوش قبل انتهاء الحسنه ده مخ تر پای كيدو ده حسنه حسنه ده خلاص سيئه نه ده سيئه غواړي نو ده غشتنه غلطه ده تای چې پرګه بار دلیل وای چې نو نه سره واستلای معلومدار نهسته الله یې دلیل وای د غلطي وای څنګه وقت په تحقیق سره خلط چیرسوی دی من قبل هم د مخه در دی المسلات عذابون د امثال د دی نو عذاب زکه کم دغه اول دغه دی چې پر د باندې وسلای سور زرا نغلی الله ځندول دی وګ سره نهسته خدای دې در د مخ چې خپل قومونه کې سوی یوغه عذابون نه جراغل نو هغه د کومه خواره غون دغه لو چګی کولی خبر نه بیت به شرا ولکه په واسه پر هغه وخت نه راته مگر بیا ران هغه دغه شی دروس پوری موجود دي خو هغه ته جو وګورنه مسولات چې دی ملاقاری وجته به ته ګوره د مسولتون جمع ده مسولات مسوله بیا لکه صدقه په د دال په زور صدقه صدقه مسولم دغه رقم ده مسوله مثله د سی په زور په پیش په دوار ول کیږي لکه صدقه چې د دال په زور په پیش په دوار ول کیږي مسوله چې شته وای عذاب ته ول کیږي عذاب ته مسوله ول وای په دې وای وای دا عذاب پر مثال د چا دی د ګناه دی چې څونه د سړي ګناي او غونه کدر الله تعالی چې شول ورو کی جزاء ور کی کله اسمه مزمن په یوه خو عذاب پر درجه پر اندازه د چا دی عذاب پر اندازه باندې د ګناه دی نو دا عذاب به کدا ګناه مثل سپه دغه د عذاب ته مسوله وای نو مسولات چې جمع سوله معنی عذابونه د دوی د خلکو د امثال شید مخکې قومونه چیرسی وي کله اس په وجه د تسمیه ته پیدل مول مسولات د جمع پرد مسوله ده مسوله لکه صدقه صدقه صدقه دواره استعمالی مسوله مسله دواره استعمالی د مپرد چا ته وای و عذاب ته وای عذاب ته مسوله ولی وای خدای پر مثل د ګناه دي چې څونه ګناي او غونه کدره سزا یې نو په دغه پر عذاب د مسولینو می اشی دي اوس مسولات جمع سره مراد نه عذابونه سوله نو علاوه وقت په تحقیق سره خلط مخک تیر سیو دی من قبل هم په خاطر دیله المسولات اغه عذابونه د چیر قوم خو اغه ته دی وګور نو چې اغه د الله تعالی په واسه کې ورا وستل یې سپر دی نه سره وستای نو دای په تاخير ولې دا دلیل وای چې یان وګر سره نسته نه خدای ستنه رسول ستنه بل ستنه بل ستنه کني راځي ولې ماته دی عذاب راکې کچيري وای الله وای خو اغه چیرې نمونه د دې دلیل چې الله پر عذاب قادر دی وقد بتحقيق خلت فخاتر سيج من قبلهم مخك دردوغ خلق وجاد مكي مشركان المثلات عذابنا وان ربك لذو مغفره للناس دي د جسد وكبه يدنسي ني لك دازمش خلق چاره گناك الله غفور رحيم الله غفور رحيم دي نو چ الله غفور رحيم دي ان ربك لا شديد العقاب لو تلا سقط عذاب الكون كم دي دغزه تولي نغوري دی په جیت څوک څوک د کافی او ان ربک به شک رب ستا خو لذو مغفرت خاوین د بخش دی لناس او خلق لره علا ظلم هم سر بیره پر ظلم دی چې دوی ظلم هم کوي الله تعالی مغفرت ورته کوي د دې څخه به غلط استفاده نه کوي او ان به شک ربک رب ستا چې دی لشدید العقاب سخت عقاب والا او سخت عذاب والا دی کده اس په ترجمه تش په دلی اس نو الله خاوند مخبرت خلګ لره پر کم شي سربېره علا ظلم هم پر ظلم د دې سربېره چې ظلم کوي ګناه کوي علا مخبرت کوي مګر وکه د هغه ګرد سربېره د کېږي خدغه چم به ام کوي الله تعالی چې شدید العقاب هم لیکي بیا څوک راټینګي نو کته په هغه په لګراله نو دې چې د نبی علی سلام نبوت را دی په څه خاطر چې ماته عذاب چې زغوارم په هغه ګړې نه سره واستلې الله وي دا بل غلط کېده دا چې کې غواړي په هغه ګړې چې الله نه درکې خو هغه حسنانه ختم سوی هغه عافیت نه دی ختم سوی کته واګر سره نسته دا د عدم دلیل ګرځي دا غلطه د چیرو متوتو ګرادی عذابونه کول سوی دي دریم شبهه د دې دا و چې وارده ولې د نبی علی صلوات و سلام پر نبوت په نشته نبی نه برل ک نبی د به پرمایشت معجزه ورکه پرمایشی معجزه به ورکه ولونه صدا د صفه غرش دې دا ماته په سرو زرو واړه ته د سرو زرو خونه لري خو ځان ته د سرو زرو خونه جوړ کشته د شنه نبی د الله تعالی د طرفه را مبعوث شوی الله تعالی ته د سرو زرو خونه کوم در کړی باغ دې کوم دې ته خو به چې شو جایداد درلود یو ش کاروانونه خو چې درلودی یو ش شرکتونه خو چې درلودی یو با ګوله روړی نه لري ته بیا دلته وس ماته وزن نبی دا دلیل بیا وایي الله ته بیا د دې دی حماقت ته وګور دا نبی دغه معنا سوچ تا څه ویل هغه بدی کی نبی دا معنا ده چې معجزه به تاته ښکار کی د ښکار به ښکار کی چې ګرد انسانیت ورته عاجز سي نس کولای ستا پرمایشات کدی در پر کوي نو دا انسانان یو دی نقطه جلا پرمایش لري ته به وایي چې ماته بیا کورواله اولاد راکه ابل بوای ماته د ډبرې څخه وشره بس ابل بوای ماته باغ راکه خو د نبی کار بره شریعت پاتې شو و خلکو ته به د دې ضرورتونه ورپوره کړي دا خو نهشي کېدلی نبی چې دی فقط معجزې تا ته ښکاره کړي ته حق نه لري چې ته به فرمایش وکړې چې پلانې معجزه راښکاره کړه لکه موږ یې مثال ویلو چې ستا دا وایي د یو چا سره وازما پر د دوغنو روپۍ باندې حکومت شاهدان راوړه فرمایشي شاهدان غواړي که مازي شاهدان فقط چرت دا څوک یې نو د دې دای نشي ویل چې یا یو بده کلی ملک کاکا یو بملاسه به شي به ادا کی ورته چې ما ماجی خونو ګرد خلک د ملاسه بده ملک مختنه کی خو بازارو کی چې ارض و دکاندار میرا وسه به شي کی بس یی نو خود د نبی علی سلام د نبوت اثبات لپاره معجزه کاته د فرمایش سم نه رښتې وکړي کانی معجزه جنک شکر نه جزنه منم دا هغه دریم سوال دا هغه جواب ورکي ويقول واي الذين اغه خلق کفروج کافرن سیوی لولا انزل ولي ند نازل كرسبي عليه پرد بني ايه يوم معجزه فرمايشي من ربه ده طرف څخه درب ده دغه ايته څخه هغه د دې فرمايشي معجزه مراده چې د صفه د غربه دا غوښته چې معنا تیر تسره زرک يا يول پر د غره ولي باغ نه لري نو لولا انزل ولي ند نازل كرسبي عليه پرد بني ايه يوم معجزه د فرمايش مطابق من ربه ده طرف څخه درب ده الا پاکه پجاب کدي شي چې انما انت منذر انما بشك انت تخم منذر بيرون كي نغدي ستاو زفانه د پیجندل ته ما دغه د پاره لېژلې چې خلق و بیروز ما د عذاب د ایستاسه دا کار اخته چې ناوله د ناوله د شان له تجربه لا د ناوله د پاره ته نه لېژل سوچ ته بدغه خار کار خامه خاکه ته د قد معجزات یوا د نشکره کړې د بلاته انذار کوه د ایستاسه بل کار اخته ولکل قوم ها او بل خبر دا د کدی وای چې یا ته سره څوکې چې ما ته د خبرې کې خورتوه چې ار قوم ته الله هاد لیږل هاد معنا هدایت کوونکی دس یو قوم په دنیا کې ته نصیب پیدا کولای چې هغه ته حاجی نه راغلی حاجی چې دی لار شود مراد عام دي چې لار شي نو یا یې نبی یا یې عالم اوس په دې ځکه بار خلک سواکی چې دین دوانو نبی څوک دی رابش خو الله پاک ار قوم روای هات ستا نو خو نو دوان نه یو قوم خدام یو قوم دی قران دغه دی رغیږي ولی کل قوم ار قوم ته دی حاجی نه هدایت کوونکی است نو د حاجی معنا خاص پیغمبر نه دی چې څوک په پیغمبر ترجمه کې براو دین دوه نه بي څوک راته ویشه حد معنا هدایت کوونکی وس نو کدی سی و نبیانو ته الله تعالی پیغمبر را لېږي خو زموږ به نوم نه یزده په خبره پوس وس دا خود نه دی دا یو لک سړي زره نبیان چې ترسی په کتابو کې د ګردون مان راغلی کې په قران کې راغلی کې ورپې چې کې نه راغلی په قران کې د پنځه یو شته نبیانو تقریبا زیات کم دوه نه نبیان زګرسي دا نو خو ګرته نو ما نه په سره د چانه جزدان نو دوی ته به امر راغلی او یا به نبی نه راغلی د نبی استازي حد معنا هدایت کوونکی او عالم بورته راغلی نو د اندو په باره کې سوال نه کیږي موږ چې امکان لري کدای سي نبی بورته راغلی او نو به زموږ نه یزده یا ک نبی نو دغه څوک چې د نبی جانشین یغه خامخا ورته راغلی لکه په اوس وخت کې اسلامي علما ورته ګرځي دغه سلسله دغه سجاری ده د وخت څخه علما او دې ته خبره کړې ده د جن نو د ولي کلي قوم من هدا هدا سمرات خاص نه بن نه دي لار شو دي منا يا نبي يا د نبي جان شنه خو ارقوم در لو ولي دي نو شه چې د ارقوم ځان ته لار شو در لو ولي دي پیدا کړي دي نو نبي عليه السلام د مکه مشرکان ته الله ورته وي نو دي چې تست هدايت کی ته وجد نه بلد شکار وس کته اوس په یو چا کې لا دي مثال په توري لار شو نه پیدا سوی ته به یشته د پی مخوارانه تر اوسه موږ ولا کاورې دي لیچ د الله تعالی استازي راغلي خلکو ته د الله تعالی جن بیان ته یې څوک الله خدا شنخته خبره ده نو ته ولې د نبوت انکار کوي نو دریم سوال په کوم ځای کې وو هغه په دغه ځای کې چې فرمایشي معجزه نه لري الله تعالی دې منذر دی دې د خلکو فرمایشات نه ورپرتی منذر معنا بیرون کوي د دې وظیفه ده ته وظیفه غلطه کړله کله اس په خبره په وسیله کې وستې د مثال په تور یو عالم وی هغه زه علم جن لرم کپ حلال و حرام که سوک شک شپال ریح پشتنه جوی که زی به جواب کن بل بیارست تنو تنگم لای از ما پلار روی تی بینی ولی دی خودم پر وکنون یه سی جوره ولی دا بیا تنگم لایی و سلطه چیز روی مرد ازد آقایم چیز دخل گم بری زنور جوره وما زو خیسه علیه سلام نیم چالا معجزه را کردی چپرا چند ملاس کر که اقا بجوریش زیو شپ پر کوا ما یو آیات کروان که جورس جورس کنین نجوری دی نجوریش ولی خو قرآن د دې د فار نه دی نازل سوی چې د مریضی علاج کوو کینو زه د قرآن احکام خلقو ته بیانوم په هغه باره کې راسه که معنی سو بیانولی برابر توی چې نه یم له انو سی دی برابر ته نو ته دغه قرآن کریم درس مکوخ نو وینه په پیژن او یو دای چې ما ته هغه کارو خو دغه د فار زال او تعالی نیم آماده کړی هغه بیا ډاکټر ته ورسه هغه ته بر بیا وای نو دلته د پیغمبر په باره کې مې دا چې ته معجزه نشه ښکارا کولای چې ازه وایم نو ته نه نبی الله دی منذر دی دی نبی دی خو دغه نه کې چې دا ته کوم شان ځنی غواړي اخه یو معجزه الله ورکړه د شبقت د دین وبط په اس په ثابت کې دا یې کار نه دی روزمره چې په کلو کې ګرځي دی وته باغ راشن کې د بل پلار ژوند کې بلته د سرو زرو کوټي ور جوړي دغه سره کم نه دی درته آیات وایم ويقول الذين كفروا واي اغه کسان چې کافران دي لولا انزل عليه وجن دي نازل سي پر د باندې آیت یو دلیل د فرمایش مطابق من ربه ده طرف څخه درب ده جواب تشدي انما انت منذر انما بشك انت تخو منذر بيرونك تخو خرج ته باغوش نكونك نينو تخو داس نه بلاد نه ولاد پيشكونك دي تنينو فقط المعجزه ده الا يدرك اغه يدرك ولكل قوم هاد او بل داخل اولاد كار ودي اشتدي تو نصيحت كه ولكل قوم ارقام لرا هادين يو هدايت كون كيستا يا دنه بي پجبل په پسيره او په صورت كي يا د علم په صورت كي خو مطلب دغه د پاره هدايت كون كيستا نو الله عز وجل د صحيح ايمان او د صحيح عمل توفيق مشترك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.